dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Geçen ders ilk 3 hadisi aldık. Evet. Kitab-ı Tevhid. Bab-ı Mâca'e fî duâin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ümmetehu ilâ tevhidillâhi tebâreke ve teâlâ. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın Allah-u Tebâreke ve Teâlâ'nın tevhidine ümmetini çağırması, davet etmesiyle ilgili bab. Evet. Geçen derste 3 tane hadis aldık. İlk hadis kimindi? Abdullah Mesud. İlk hadis. Muaz bin Cebel. Kimindi? Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel'di. Nasıldı? Hatırlıyor musun? Evet. Lafzını hatırlıyor musun? Bakmadınız mı? Hı? Yani metni nasıldı hadisin? Bize bir hadisi zikret. Ha. Peygamber Aleyhisselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor sana tarafına. Evet. Ya Muaz diyor, ilk diyor ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onlara diyor, ilk bildireceğin şey Allah'ı birlemek olsun. Yani. Tamam. Sonra? Allah'ı birlemeye çağır diyor. Ondan sonra diyor, kabul ederlerse diyor, namazı onlara anlat diyor. Onu da kabul ederlerse diyor, zekatı söyle diyor. Evet. Şimdi önünüzdeki nüstada 3 tane hadis aldı. Tabi Mustafa diyor ki hocam diyor 2 tane aldık. Haliyle. Ha. Aldık. Aldık da şimdi önünüzdeki nüstaya bakın. 1 diyor. Haddetena Ebu Asım diyor. Ondan sonra bir golf var ve haddeteni diyor ya. Orada iler Yemen diyor bakın. İler Yemen. Ha, iler Yemen'e kadar o bir rivayettir. Geçen derste ona ne dedik? Tahvil. Yani ikinci bir senetle bu sefer başka bir rivayet zikretmiş. Bakın. Bir dediği yerden şu iler Yemen dediği şuraya kadar o bir rivayettir. Ve haddefeni tercümesinde de bize İsmail İbni Umeyye diyor ya Yemen tarafına vali olarak gönderdi. Oraya kadar bir rivayet sonra ikinci bir senet geliyor. Tercümede o size senedi vermemişler. Ondan dolayı o ilk hadiste 2 tane hadis var. İlk hadiste 2 tane hadis var. Evet. Muaz bin Cebel'in hadisi. İkinci hadis Arnavut Mustafa kimin hadisiydi? Neydi o? Yani Peygamber'in katılan bineğe binmişti. Evet. Yaklaşmıştır ki yani bir biliyor musun? Evet. O da bir şey soruyor yani Allah kulun üzerine hakkı biliyor musun diye. Tamam, anlaşıldı. Demek ki bakmışsınız, zihinde kalmış. Evet. Demek ki geçen ders 3 tane hadis aldık. 3'ü de Muaz bin Cebel'in hadisi. Uluhiyet ve rububiyet tevhidini ne yapıyor? Bu hadisler içeriyor. Geçen dersin özeti hakkında, sadedinde söyleyeceğimiz şudur. Kısaca, İmam Buhari, Allah kendisine rahmet eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetini Allah'ın tevhidine birliğine davet ederken kullanmış olduğu, sarf etmiş olduğu bazı sözler var, hadisler var. Onlardan 2 tanesini burada özellikle seçiyor. Bunlardan ilkinde Allah'a ibadetin ve Allah'a şirk koşmamanın ne olduğunu ne yapıyor? Bize söylüyor. Onu biz geçen ders şerh ettik burada. İkincisinde de gene Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte Allah'ın kullar üzerindeki, kulların da Allah üzerindeki hakkını açıklayan neyi? Lafızları burada ne yaptık? Söyledik. Şimdi geliyoruz 4. hadisimize. Sizin terkiminizle rakamlandırmanızla 3. hadis. Siz o rakamlandırmaları isterseniz tahsih edin. 1'e 1 2 değil. 1'e 1 2 değil. 1'e 1 2 değil. 2'ye 3 değil. 3'e de 4 değil. Anladık mı? 1'e 1 2 değil. 1'e 1 2. Evet. 2'ye 3, 3'e 4 değil. Demek ki geçen ders uluhiyet ve rububiyetle ilgili nasları burada ne yaptık? Aldık. Uluhiyet ve rububiyet. Şimdi tevhid diyoruz. Evet. uluhiyet. Şimdi bu dördüncü hadiste tevhidin üçüncü ayağı isim ve sıfatlar meselesini ne yapacağız? Hadisle birlikte alacağız inşallah. Dikkat ederseniz İmam Buhari ümmetini ne yapıyordu? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetini Allah'ın tevhidine, birliğine çağırıyordu ve onunla alakalı bize 3 tane hadis verdi. Orada rububiyeti, uluhiyetin anlamını bize ne yaptı? Belli etti. Şimdi geliyoruz isim ve sıfata. Lakin neden İmam Buhari ümmeti dedi Cengiz? Bab başlığı olarak insanları Allah'ın tevhidine davet olarak bir bab başlığı koymadı da ümmeti dedi. Neden? Hocam bir bölümde tefrika başlamıştı zaman. Kimin döneminde? Peygamber döneminde. Hayır. Yani İmam Buhari döneminde. Yani o bab başlığıyla neyi kastetti? Cehmiye'ye reddiyeyi kastetti. Şimdi gelelim isim ve sıfata. Musa oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle İmamul Buhari'yi rahimahullah. Kâle haddesenâ İsmail'u. Kâle haddesenî Malik'u. An Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa. An Ebihi an Ebi Sa'idin el-Kudri. أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها Elif olması lazım. Kaftan sonra elif. Yetekalluha. Kaftan sonra elif yok mu sizde? Var. Şeddeli mi? Lam şeddeli, evet. Ve ke ennel racule yetekalluha ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedî innehâ leta'dilu sülesel Kur'an. Evet. Dördüncü hadisimiz Ebu Said'il Hudri hadisi, aynı zamanda da diğer bir sahabe Katade bin Numan hadisi. Yani bu hadiste iki tane sahabenin ortaklaşa birbirine ne yapmış oldukları, sormuş oldukları veyahut da birbirinden rivayet etmiş oldukları bir hadise var. Ondan dolayı iki sahabe ismi burada geçiyor. Birazdan açıklayacağız. Tercümesini oku Mesut. Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'ten o şöyle demiştir. Sahabilerden birisi diğer birinin geceleyin Kul huvallahu ehad suresini okumakta olduğunu, hiç durmadan bu sureyi tekrarlamakta olduğunu işitti. Sabah olunca Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi ve bunu kendisine zikretti. Sureyi okuyan zat okumasını azımsayarak sanki hala bu sureyi tekrarlıyordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki bu sure muhakkak Kur'an'ın üçte birine denk olur buyurdu. Evet. Gördüğünüz gibi hadis İhlas suresi üzerinde ne yapmış? Odaklaşmış. Onun üzerinde duruyor. Şimdi raviler hakkında genel olarak bilgi vermiyoruz. Sadece An Ebi Said'in el-Hudri. Burada elimizde ne var? Ebu Said var. Ebu Said'in el-Hudri onun künyesi. İsmi Sa'd bin Malik bin Sinan. Sa'd bin Malik bin Sinan. Evet. Sahabeden Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini orta derecede rivayet edenlerden. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan epey bir hadis ne yapmış? Rivayet etmiş. Evet. Sa'd bin Malik bin Sinan. Kendisi Ensarlı. Yani Ensar kabilesine, yani Ensar'a mensup Hazreçli. Evet. Babası da Malik bin Sinan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden, Uhud şehitlerinden. Malik bin Sinan babası Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer bir sahabisi, Müslüman olmuş. Daha sonra Uhud'da şehit olmuş. Demek ki Sa'd bin Malik bin Sinan el Ensari el Hazreci, yani Ensar'a mensup Medineli Hazreç, Evs ve Hazreç kabileleri var. Bu Hazreç'e mensup bir ney? Zat. Peygamber aleyhissalatü vesselama Rıdvan Beyatinde ne yapmış? Ağaç altında beyat etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la pek çok savaşlara çıkmış. Sahabenin fakihlerinden aynı zamanda. Sahabenin nelerinden? Fakihlerinden. Yani dini bilgisi fıkhi anlamda bol olanlarından. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da epeyce hadis rivayet etmiş. Hicri 74 yılında vefat etmiş. Hicri 74 yılında vefat etmiş. Evet. Malik bin Sa'd bin Malik bin Sinan. Sa'd bin Malik bin Sinan babası gibi kendisi de ne? Sahabi. O zaman ne dememiz gerekiyor? Radiyallahu anhuma. Ha. Nasıl dersek ama eğer? Nasıl dersek? Sa'd bin Malik olarak. Sa'd bin Malik olarak telaffuz edersek Sa'd bin Malik radiyallahu anhuma. Ama Ebu Said el-Hudri dersek tek başına radiyallahu anh diyeceğiz. Çünkü ne? Kendisi kimin babasıymış? Said'in babasıymış. Kendisi Said'in babasıymış. Kendi ismi de zaten Sa'd. İkisi de ne? Mutluluk ifade eden, saadet ifade eden ne? İsim. Evet. Böyle bir sahabi. Diyor ki enne racülen semya racülen. Evet. İki tane racül. Bir adam bir adamın şöyle dediğini işitmiş. Bir adam bir adamın. Evet. İşiten kim? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. İşiten kim? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Peki işitilen, yani söylediği duyulan kim? Huve Katade ibn Nu'man. Katade ibn Nu'man el-Ensari. İkisi de Ensardan. Katade ibn Nu'man el-Ensari. Peki nereden anlıyoruz bunu? İmam Ahmed'in Müsned'indeki lafzından. Bate Katade ibn Nu'man yakra'u minel leyli kulli. Kul huvallahu ahad. Evet. İmam Ahmed Müsned'inde aynı hadisi başka bir lafızla veriyor. Ne diyor? Diyor ki Katade ibn Nu'man ne yaptı? Geceledi. Ve bütün gece boyunca da kul huvallahu ahadi ne yaptı? Okudu. Gece boyunca kul huvallahu ahadi okudu. Fe zükre zâlike linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber efendimize zikredildi, aktarıldı, söylenildi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber efendimiz buyurdu ki vellevi nefsi biyedihi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki leta'dilu nısfel Kur'an ev thülüfe. O okuduğu var ya İhlas, kul huvallah suresi. Kur'an'ın yarısına ya da üçte birine nedir? Denktir. He. Demek ki bir adam bir adamın şunu okuduğunu duymuş. Evet. Duyan Ebu Said el-Hudri, duyulan, okuduğu duyulan da kim? Katade ibn Nu'man el-Ensari. Kimdir Katade? Katade ile Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh arasında akrabalık vardır. Akrabalık vardır. Kardeştirler ama anneden. Kardeştirler ama neden? Anneden. İkisi de anneleri bir. İkisinin de anneleri bir. He. Aynı zamanda aynı nede, sekende, yani meskende, aynı evde kalırlardı. He. Demek ki birbirlerine bu kadar yakınlar. Şimdi hadis inkarcılarında hep şu vardır. Derler ki ya derler bu sahabe nasıl oluyor da birinin bir gece okuduğunu diğeri duyuyor. Ya da birinin bir odada okuduğunu diğeri duyuyor. Ya da birinin biriyle konuştuğunu başka biri duyuyor. Şimdi onlar tabii sahabe arasındaki ilişkileri çok iyi bilmedikleri için onlara bu garip gelebilir. Şimdi gece boyunca okuyor, aynı evde kalıyorlar, anneden birler. Hadise böyle olunca, yani Ebu Said el-Hudri'nin Katade'nin yapmış olduğu bu fiili duymasında garipsenecek bir durum var mı? Yok. Aralarında akrabalık var. Tabii kaynaklara dönmedikleri için zannediliyor ki ya o gece evde okuyor. Öbürkü ne yaptı? Gitti duvarın dibinden mi onu dinledi? Bu caiz mi? Hayır. Kardeş olduğu için ikisi de erkek. Aynı evde kimin ne yaptığını biliyorlar. Burada anlamadık bir şey yok. Demek ki hadisin lafzı bize bunu açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Enne racülen semya racülen yakra. Evet, bir adam bir adamın okuduğunu duymuş. Yani Ebu Said el-Hudri Katade'nin okuduğunu neyi? Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad okuduğunu duymuş. Yüreddiduha. Ama ısrarlı bir şekilde devamlı tekrarlayarak. Mırıldanarak. Terdit, tekrarlamak aynı zamanda mırıldanmak demek. Yani bir insan bir şeyi okur ama okuduğunu kalbi duyar ya da okuduğunu neyi duyar? Kulağı duyar. Yani burada okuduğunu kalbi duymuyor aynı zamanda. Neyi de duyuyor? Kulağı da duyuyor. Böylelikle ne yapmış oluyor? Ebu Said el-Hudri de ne yapmış oluyor? Onun okuduğunu duymuş oluyor. Felemma esbaha câe ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Bunun üzerine sabah olunca Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Fevekere lehu zâlike. Olayı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Açıklıyor, ifade ediyor. Açıklayan kim? Ebu Said el-Hudri. Peygamber'e geliyor. Kardeşi sabaha kadar okumuş, mırıldanarak yüksek sesle. O da sabaha kadar niye bunu okuyor diye garipsemiş. Hemen kapıya koşmuş. Resulullah kapısına, aleyhissalatü vesselamın kapısına. Gelmiş, Peygamber Efendimiz'e bunu söylemiş. Ama söylemekle kalmamış. Ve keenne racule, yani sanki Ebu Said el-Hudri bunu söylerken yetekalluha, küçümseyerek, azımsayarak, yani yapılan işi biraz da gereksiz bularak, böyle ifade ederek, ima ederek bunu söylemiş. Keenne racule yetekalluha. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki vellevi nefsi biyedihi. Evet. Vellevi nefsi biyedihi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Şimdi bakın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yeminlerinin ekserisi bu meyandadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yeminlerinin ekserisi bu meyandadır. Yani bu siga üzeridir. Mesela gerek İbn-i Mace'nin, gerek Tabarani'nin, gerekse diğerlerinin Rifa'a bin Arabe'den rivayetine göre kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ halefe gâl vellezî nefsi biyedih. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemin ettiğinde şöyle derdi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Nefsim elimde olan Allah'a yemin ederim ki. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın yeminlerini neyini temsil ediyor, neyini teşkil ediyor? Ekserisini, genelini temsil ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yemin ederken nefsim, kendi canım, cesedim, ruhum, bedenim, aklım, ilmim, her şeyim neyinde olan? Elinde olan Allah'a yemin ederim. Şimdi burada evet iki mesele üzerinde durmak lazım. Bir tanesi insanın nefsi. Evet. Diğeri Allah'ın eli. Bir insanın nefsi deyince ya eyyetühen nefsil mutmainne. Doğru olarak ne anlarsınız? Ruhunu anlarsınız. Değil mi? Burada doğrudan ruh da kastedilmiyor. Yani abd olarak düşün, kul olarak düşün. Hem ceseden var hem ruhen var. Yani diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onun tevekkülünün, Allah'a teslimiyetinin neyi bir? Örneği. Yani şu yeryüzünde cesediyle, ruhuyla bulunan ben tamamen ya Rabbi senin elindeyim. Ne demek bu? Hani bir hadis var ya, kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi onları ne yapar? Çevirir. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım ben bütün beden, ruh, muhtevasıyla, mazmunuyla mevcut olan Muhammed, kul Muhammed, aynı zamanda Resul Muhammed senin elindeyim. Sana teslim oldum. Ondan dolayı diyorum ki şunu itiraf ediyorum. Benim nefsim senin elinde. Ondan dolayı senin o yedi mübarekene, yani mübarek eline yemin ediyorum. And ediyorum. Demek ki şu nefis kelimesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadece risaletini içermiyor. Sadece risaletini içermiyor. Yani sadece peygamber olmasını içermiyor. Aynı zamanda onun kul olmasını da içeriyor. Ama başta onun risaleti var. Çünkü niye? Şöyle bir soru sorulur adama. Biri böyle yemin edebilir mi peygamberden başka? Şimdi kalksa Yusuf dese ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Edebilir mi? Eder. Dinde buna bir engel yoktur. Lakin nefsim elinde olan Allah'a yemin eden insanın nefsinin içindekilerinde Allah tarafından düzeltilmiş olması gerekir. Yoksa boşa yemin etmiş olursun. Haşa kella, üzerine hak olmayan bir hakkı Allah'tan alıp koymuş olursun. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam aklıyla, ruhuyla, bedeniyle, cesediyle Allah'ın yedi mübarekesine yemin ederken ondan bizim anladığımız anlamda bir fuhşu galatın çıkması mümkün mü? Değil. Peygamber olması hasebiyle Allah onu ne yapıyor? Düzeltiyor. Ondan dolayı böyle bir nefsi Allah'ın yedi mübarekesiyle yemin etmesinde ne yoktur? Garipsenecek bir şey yoktur. Ama bir kul olarak sen normal, gündelik, doğru olan bir şeyde, ciddi olan bir şeyde böyle yemin edebilirsin. Bu işin umumu. Nedir umumu? Yani mantıksal açıdan ya da dinin koymuş olduğu genel kurallar açısından buna bir mani yoktur, bir engel yoktur. Ama uygulama bu yönde değildir. Çünkü niye? Müslümanın yemini vallahi, billahi, tallahi şeklinde üç lafızla ne yapar? Kendini gösterir. Vallahi, billahi, tallahi. Arada ne fark var? Arada şu var. Sen doğrudan Allah'ın adını veriyorsun. Ve Allah ki, be Allah ki, te Allah ki. Tercümesi o değil. Ben sadece öyle söylüyorum. Ama kendi nefsini, yani ruhunla, bedeninle oluşan nefsini yeminin içine ne yapmıyorsun burada? Sokmuyorsun. Niye sokmuyorsun? Çünkü bizim nefsimizin ne kadar temiz olduğu ne yapılır? Tartışılır. Ondan dolayı işte İbn-i Macer'in, Tabarani'nin, diğerlerinin rivayeti, Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde böyle yemin ederdi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Anladık değil mi? Demek ki bu yemin daha çok Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın risaletiyle alakalı. Biz böyle bir yemin etmeyeceğiz. Öyle bir şey yaptık, haram işlemiş olmayız. Ama sünnet nedir? Bizim şöyle yemin işlememizdir. Böyle yemin yapsak da peşinden yaptığımız yemini tutmasak bir şey gerekir mi? Gerekmez. Vallahi, tallahi, billahi'den başka Müslümanı hiçbir şey bağlamaz. Ne ekmek çarpar, ne Kur'an çarpar, ne de başka bir şey çarpar. Bizim yeminimiz üç tane. Sadece şu. Vallahi, billahi, tallahi. Böyle yemin etmiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a asıl. Bunu anladık. Problem var mı? Yok. Şimdi gelelim Allah'ın eli. Şimdi tercümelerin genelinde Allah'ın kudreti ya da kudret eli olarak tercüme edilir bu. Allah'ın kudreti ya da kudret eli olarak tercüme edilir. Bu tahriftir. Açık bir tahriftir. Bak, tevildir demiyorum. Açık bir tahriftir. Çünkü tevil iyi ve kötü olmak üzere iki anlam ifade eder. Tahrif ise tamamen kötüdür. Yahudiler ve Hristiyanlar deyince akla ne gelir? Tahrif gelir. Yuharifunel kelim an mevâdâ. Onlar ne yaparlar? Ayetlerin lafızlarını açıkça tarif ederler. Bırakın anlamını. Lafızlarını açıkça tarif ederler. Şimdi onların yaptığı gibi yapmayacağız. Burada yet kelimesi geçmiş. Yet. Açarsın bak, burada bir sürü kitap var. Yet nedir? El demektir. Şimdi şöyle bir soru aklımıza gelmesin. Tabi bunları hep ileriki bölümlerde alacağız. Ama Allah'a el izafe etmekle, isnat etmekle Allah'ı mahluka benzetmiş oluyoruz. Şimdi bu soru çok sorulur. Ama bu soruya çok fazla girmeden, cevabına çok fazla girmeden şöyle bir örnekle bunu ne yapalım burada? İfade edelim. İsimdeki benzerlik müsemmanın benzerliğini gerektirmez. Yani isimdeki benzerlikten yola çıkarak o ismin sahipleri arasında benzerlik kurmak olsa olsa teşbih hastalığının işine düşmüş müşebbih olan aklı kıt insanlara mahsustur. Ne demek bu? Şu demek. Sivrisinek. Fil. Sivrisineğin de burnu var. Filin de burnu var. Sivrisineğin de kulağı var. Filin de kulağı var. Peki ikisindeki müşterek nokta ne? İsim. Peki kapsam aynı mı? Aynı mı kapsam? Şekil aynı mı? Muhteva aynı mı? Değil. Hemen başka bir örnek verelim. Burada bu konuyu keseceğim. İleride bunlarla alakalı baplarımız gelecek çünkü. Konumuz bu değil. Başka bir konu. Allah işitiyor değil mi? Allah işitiyor. Kul da işitiyor. Allah görüyor değil mi? Kul da görüyor. Şimdi yani kul görüyor diye, kul işitiyor diye biz Allah görmüyor, işitmiyor diyebilir miyiz? Ya da aksini söyleyebilir miyiz? Kul işitiyor, kul görüyor diye Allah işitmiyor, görmüyor. Ya da Allah işitiyor, görüyor diye kul işitmiyor, görmüyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde aradaki benzerlik isim benzerliği. Allah'ın işitmesiyle kulun işitmesi bir mi? Değil değil mi? Allah'ın görmesiyle kulun görmesi bir mi? Değil. Yani bir yarasanın işitmesiyle kulun işitmesi bir mi? Bir kartalın görmesiyle kulun görmesi bir mi? Değil. O halde kaidemiz bu. Nedir kaidemiz? İsim benzerliği müsemma benzerliğini gündeme getirmez. İsim benzerliği müsemma. Yani ismin arkasındaki ne? Sahip. Demek ki Allah'ın eli. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın eli üzere yemin ediyor. Bir daha öyle bir tercüme gördüğünüz zaman Allah'ın kudreti, Allah'ın kudret eli. Haşa, yani Allah'ın kudret eli var da Allah'ın izzet eli yok mu? Yani ne demek kudret eli? Yani Allah'ın müteaddit elleri mi var? Bir tanesi kudrete yarıyor, bir tanesi izzete yarıyor, bir tanesi şerefe yarıyor. Yani şeyi çoğula atmaya kalkarken, Allah'tan bir şeyleri temizlemeye kalkarken haşa ne yapıyorlar? O temizlemeye gayret ettikleri şeyin içine düşüyorlar. Demek ki Allah'ın kudret eli diye bir şey yok. Allah'ın eli var. Allah'ın eli var. Peki Allah'ın eli kudret midir? Bu apayrı bir ne? Ders konusudur. Ona burada girmeyeceğiz. Allah'ın eli elidir. Aynen Allah nasıl işitiyorsa, nasıl görüyorsa Allah'ın kendi zatına, kendi celaline, kendi kemaline yaraşır eli vardır. Ondan dolayı da ne yapmıştır işte? Peygamber aleyhissalatü vesselam sık sık bu ifadeyi kullanmıştır. Sık sık birilerinin kulağında bunu çınlatmıştır. O çınladıkça da onlar bunu tahrif etmeye yeltenmişlerdir. Ama bakın sizin müterciminiz bunu ne yapmamış? Tahrif etmemiş. Sizin müterciminiz bunu tahrif etmemiş. Çünkü bu kitapta bu tahrif yakışık almaz. Niye? İleriki baplarda Allah'ın eline başka anlamlar veren Cehmiye'ye cevap verecek çünkü. Allah'ın eline başka anlamlar veren Cehmiye'ye cevap verecek. Şimdi kalkıp kitabın mukaddimesinde, başlangıcında bunu tahrif edip de sonra İmam Buhari'nin bu cevabını aynen vermek doğru olur mu? Olmaz. Ondan dolayı bunu yapması zaten mümkün değil ama kitabın başka ciltlerinde yapmış. Kitabın başka ciltlerinde yapmış. Buyur. Bazı mahlukattan söz ettiniz, bu fil, şey, yarasa falan gibi. Bunların arasındaki benzerlikten söz edince herhalde şey için bu değil mi? Yani bunlar arasında nasıl ki benzerlik yoksa, iki mahluk arasında bile böyleyse nasıl Halik'le mahluk? Elbet, elbet. Ona kıyas ettim, yani onu söylemedim. Elbet. O yani bir kıyas anlamak için takrip metodu. Elbette yani eğer bir sivrisinekle fil arasındaki benzerlik, müsemma benzerliğini gündeme getirmiyorsa evleviyet kıyasıyla haliyle Allah'la da kul arasında bir benzerlik ne değildir? Söz konusu değildir. O anlamda elbette onu söylemedik ama sözümüz ona zaten delalet ediyor, onu gösteriyor. Demek ki burada anlamadık bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Evet, böyle yemin etmiş. Gelelim şimdi diğer hadisin lafzına. İnneha letadilu sülüfel Kur'an. Evet. İhlas suresi. Kulüvallah demiyorum. İhlas diyorum. İhlas suresi. Genelde hadislerde ihlas olarak geçmez. Kulüvallah olarak geçer. Evet. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu adil kelimesi denklik anlamı ifade eder. Takdir edersiniz ki denklik de bir şey içinde olmaz. Yani şimdi dünyada insanoğlundan bir tek Necmi var. İkincisi yok diyelim. Şimdi ben kalkıp da benim rakibime denk olabilir miyim? Çünkü rakip yok değil mi ortada? Yani madum, yani olmayan bir şeyin rakibi olmaz. Dengi de olmaz. O halde denklik iki şey arasında olur. Denklik iki şey arasında olur. Ortada iki şey olacak ki birbirine denk olacak ya da birbirinden ne yapacak? Üstün olacak. Şimdi diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam kul huvallah İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Niye? Kur'an'ın başka ayetleri de var. Başka sureleri de var. Bu İhlas suresi kendi başına Kur'an'ın üçte birine denk. Ne demek? Biraz bunun üzerinde duralım. Ondan sonra tahtanın faydası bu. Getirenden Allah razı olsun. Şimdi evet. Kur'an denklik üçte bir. Elimizde üç tane kavram var. Kur'an. Bana Kur'an'ı tanıt Mesut. Kur'an nedir? Şimdi bakın. Aristo'nun kitabının üçte biri değil ha. Kur'an'ın üçte biri. Dikkat edin. Kur'an Peygamber'in risaleti boyunca ona indirilen Allah'ın emirleri. Kelami olarak Kur'an'ı tanımla bana. Kelami olarak. Kur'an'ın değerini bize versin. Yani şimdi bu Kur'an'ın değerini veriyor. Seninki bu hükümsel, fıkıhsal olarak açıklaması. Kelami olarak geçen ders Kur'an'ın üstüne basa basa ben o ifadeleri kullandım. Evet. Seyfettin nedir? Nedir Kur'an? Kur'an hocam yani değişmeyen Allah'ın kelamı olan sözüdür yani. Eksik. Yok mu? Arkandaki çok güldü. Fethi. Yok mu ya? Kur'an nedir ya? Kur'an kelam nedir? Kelamı olarak. Başka? Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Bunu öğrenin artık. Üstüne basa basa söylüyoruz. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözleridir. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Bu Ehl-i Sünnet'in Kur'an tanımı. Kelam tanımı, mazmun tanımı. İşte Allah'ın kelamı sözleri, sonra yaratılmamış, senin benim gibi, benim sözlerin gibi yaratılmamış. Önce düşünmüş de sonradan yazılmamış veya ağızdan çıkmamış. Anladın? Ondan başlamıştır. Allah'tan başlamıştır. Söyleyen Allah'tır. Yine ona dönecektir. Nedir dönmesi? Nedir? Ya hüküm olarak ona dönecektir ya da kıyamet günü bazı hadislerde bildirildiği gibi Allah'ın katına ne yapacaktır Kur'an? Yükseltilecektir. Böyle bir kitap işte Kur'an. Değeri burada, kıymeti burada. Allah'ın kitabı Kur'an. Peşinden denklik. Üçte birine denk. Bunu biz pek çok hadiste görüyoruz bu ifadeyi. Adil ifadesi. Mesela hayatı boyunca sadaka vermeye azmetmiş ve bunu eylem olarak ortaya koymuş insan neyin dengidir? Neyin dengidir? Neyin dengidir? Bu hususta bir hadis var mesela. Neyin dengidir? Orucun dengi değil. Hayatı boyunca sadaka vermeye azmetmiş ve bunu fiiliyata dökmüş. Neyin dengidir? Zekat olmuyor. Hayır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir adam düşünün, bir adam düşünün, bir adam düşünün. Bir adam düşünün. Bir kesesi var. Ama içinde hiç tükenmeyen, bitmeyen ne var? Hazine var o kesenin. Kesenin bir yerini delmiş. Ne yapmış? Çıkmış. Sokağa. Hiç bitmeyen bir yolda ilerliyor. Habire oradan altınlar ne yapıyor? Dökülüyor. O onun dengidir diyor. Dikkat ederseniz buradaki denklik ne? Bütünün cüze mi, cüzün bütüne denkliği mi? Cüzün bütün. Niye? Çünkü bütün ortada. O ne? Bitmeyen o kese. Cüz ne? Sadaka veren. Dökülenler. İşte burada da aynı denklik var. O halde iki türlü denklik var. Cüzün bütüne, bütünün cüze. Burada ne? Hangi denklik işlemiştir? Cüzün bütünü olan denkliği. Parçanın bütünü olan denkliği. İhlas suresi Kur'an'ın bir parçasıdır. Bütünü olan denkliğini Allah Azze ve Celle ne yapmış? İfade etmiş. Ne demiş o denklikte? Sayısal değer vermiş. Üçte bir. Niye böyle demiş? Şimdi bunun değişik şekilde yorumları yapılır. Burada sadece iki tane yorumunu yapacağız. Gerisi şuruhatlarda, yani şerhlerde vardır. Dedik ki tevhid kaçtır? Üçtür. Rububiyet, başka uluhiyet, başka isim ve sıfatlar. Şimdi bakacağız. İhlas suresinde ne var? Bize biri İhlas suresini okusun, anlamını da versin. Ömer oku İhlas suresini, anlamını da ver bakalım. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Evet. Bir. Allahu samet. Evet. Allah samettir. Samet. Evet. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Evet. Ve lem yekun lehu. Evet. Kufuven. Kufven ahad. Evet. Hiçbir şey ona denk değildir. Evet. Şimdi burada Allah'ın bir olması, samet olması nedir Mustafa, biliyor musun samet olması? Allah samettir. Mehmet nedir samet olması? Nedir Şakir abi? Hiçbir şeye ihtiyacın olmayışı. Yani müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama her şeyin ona neyi vardır? İhtiyacı vardır. Doğmamıştır, doğulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Şu rububiyet, uluhiyet, isim sıfat içinde en çok hangisine uyuyor bu tanımlar? Hangisine uyuyor? En çok hangisine uyuyor? Dikkat edin. Şu rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat içinde en çok hangisine uyuyor? İsim sıfata uyuyor. Bunlar en çok isim ve sıfata uyuyor. En çok isim ve sıfata uyuyor bunlar. Bir kısım ulema demiştir ki Kur'an bütünüyle tevhiddir. Bütünüyle. Kıssası da olsa, hükmü de olsa o bir tevhiddir. Allah'a birleme aracıdır. Namaz nedir? Hükümdür değil mi? Ama niye namaz kılınır? Neden kılınır? Namaz ne demektir? Sala, duadır. Duanı kime yapıyorsun? Allah'a. O da bir birleme. Oruç kimin içindir? Allah içindir. Kul için mi tutuyorsun? Sadece aç mı kalıyorsun? Açık mı kalıyorsun? Hayır. Allah için bunu yapıyorsun değil mi? Bir kısım ulema demiştir ki Kur'an'ın üçte biridir. Madem ki tevhid üçtür, rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat, Kur'an da bunun üzerine inmiştir. Çünkü biz her kavme bir peygamber yolladık ki Allah'a ibadeti emretsinler, ona hiçbir şey şirk koşmamaya emretsinler ve tağuttan ne yapsınlar? Sakındırsınlar. Madem ki dinin özü budur, Kur'an'ın da özü budur, İhlas suresinde de ne vardır? Ne vardır İhlas suresinde de? Allah'ın Celle Celaluhu'nun isimleri ve sıfatları vardır. İsim ve sıfat bölümüne denktir demişlerdir. Üçte birine denk şekliyle bunu ne yapmışlardır? Açıklamışlardır. Bu bir yorum. Bu bir yorum. Allah'ın bir olması. Allah ahattır. Birdir Allah. Birdir, tektir, yeganedir. Allah'ın birliği, Allah'ın birliği rakipsizliğini, tekliğini, mutlak iktidarını, gücünü ifade eder. Böyle olan bir Rab, Rab'dir, ilahtır. böyle olan bir Rab ilahında belli isimlere, sıfatlara ihtiyacı vardır. İşte bunlardan bir tanesi Samet'tir mesela. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değil ki. Yani bizim namazımıza namaz olarak muhtaç değil. Orucumuza oruç olarak muhtaç değil. Zekatımıza zekat olarak muhtaç değil. Hacımıza hac olarak muhtaç değil. Ama ne var? Ne var? Allah Azze ve Celle bizi yarattığı için yaratma gayesi olarak da bize geçen derste ifade ettik. Allah'a ibadet etme, onu birleme, ona hiçbir şeye şirk koşmamayı yazdığı için, kaydettiği için, tescil ettiği için biz ne yaparız? Allah Azze ve Celle'ye yöneliriz. Böylelikle Allah'ın Allah'ın bizden istediği bir hayatı ortaya koymaya uğraşırız. Başka sadece istediği değil, aynı zamanda razı olduğu bir hayatı. İstemekle razı olmak birbiriyle paralellik arz etse de her zaman aynı şey değildir. Her istenilenden razı olunmaz ama her razı olunan istenilir demek. O halde önemli olan Allah'ın istemesi değil, aynı zamanda Allah'ın razı olmasıdır. Allah Azze ve Celle bizi hem istesin hem razı olsun. Böylelikle ne yapalım? Allah'ın işte bu üç özelliğine teslim olalım. Sonra doğmamış, doğurulmamış. Bu da birilerine reddiye. Üzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudilere, İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlara. Allah Azze ve Celle evvel, ahir, batın, zahir. Nedir o? Evvel ilk olan o. Ahir, son olan o. Yani la mebbe lehu ve la nihayete lehu. Ne başlangıcı var, ne sonucu. Allah öyle. Başka batın. Nedir batın? Nedir Musa batın? Her şeyden öte olan. Ne demek her şeyden öte olan? Hiçbir şeyden uzak kalmayan aslında. Evet. Yani Allah olayların içindedir aslında. Olayların neyi nedir? İçinde zahir nedir? Her şeyde gözüken. Olayların dışında da değildir. Yani şimdi bakın. Hani deriz ya, bir şey muadiliyle, mukabiliyle ölçülür. Hep anlatırım. Ben İmam Hatip'te öğrenciyim. Araplar Sarıyer'e gelmeye başlamış. Bir Arap'la da çok samimiyim. Adamın dişçide randevuları var. Belirli periyotlarla götürüyorum. Bir günde bana dedi ki git dükkana bak. Gittim, adamın dükkanı kapalı. Şimdi eyvah, ben kapalı kelimesini unuttum. Adama bu dükkan kapalı nasıl diyeceğim Arapçada? Kapalıyı unuttum ya. Allah aldı aklımdan. Yolda yürüyorum. Tam kapının oraya kadar geldim. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Allah bir ilham etti. Dedim ki dükkan neyse bir meftu. Dükkan açık değil. Yani ne yaptım? Mukabiliyle söyledim. Mukabiliyle. Şimdi evvel ve ahir birbirine neyi? Mukabilleri. Batın ve zahir birbirinin mukabilleri. Neden? Anla diye veriyor Allah Azze ve Celle. Sana bir rota çizmiş. Anla diye. İşte öyle olunca doğmamış, doğrulmamış. Birilerine reddiye, işte tevhidin lübbu. Birilerinin şirke düşmelerinin ana unsuru, temel unsurunu burada Allah reddetmiş. Sonra Allah hiçbir şeye denk değil. Onun bir dengi, bir adaşı olduğunu bilmezsin. Bununla alakalı bu meyanda ayetler var. Bunları bab başlığı olarak kullanacak. Çok çok ileriki bölümlerde bunları bab başlığı olarak kullanacak. Demek ki diyoruz ki Kur'an'ın üçte birine denk olmasının bir yorumu bu. Bir yorumu bu. Bunu kimler daha çok yapmıştır bu yorumu? Muvahhidler. Yani nedir muvahhidler? Tevhid ilmiyle uğraşanlar. Daha çok yani hani adam ilahiyat profesörü ama biri fıkıh profesörü, biri akide profesörü, biri tefsir profesörü. Şimdi bu akide profesörlerinin yorumu. Onlar olaya tevhid gözüyle bakmışlar daha çok. İkinci yorum, bunu anladık mı? Bu birinci yorum. İkinci yorum, Kur'an'da üç temel unsur var. Kur'an'da üç temel unsur var. Bir, haberler. İki, hükümler. Üç, Allah'ın zatı, isimleri ve sıfatlarından bahseden neler? Ayetler. Haberler nedir? Geçmişte ve gelecekte olan şeyler Allah'ın haber vermesi gibi. Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh'un kavmi, Tufan. Hepsi bunun içine giriyor. Haberler. Yani sünnetullahın hayat boyutu. Sünnetullahın hayat boyutu. Adem'den bu yana. Hatta Adem'den öncesi. Arzın, kainatın, alemin yaratılması. Onunla alakalı pek çok ayet var Kur'an'da. Adem'den bu yana olan hadiseler. Gelecekte kıyamete doğru olacak hadiseler. Sonra cennet cehennemle alakalı neler? Meseleler. Onlar ona giriyor. Çok girmiyorum ayrıntıya. Hükümler. Hükümlerde emir ve nehiler. Allah'ın emrettikleri, Allah'ın yasakladıkları. Ahkam dediğimiz işte fıkhın dalına girenler. Allah bir şeyler emretmiş. Namazı emretmiş, orucu emretmiş, haccı emretmiş, zekatı emretmiş. Bir şeyleri yasaklamış, gıybeti yasaklamış, zinayı yasaklamış, faizi yasaklamış, yalanı yasaklamış, dolanı yasaklamış. Ona giriyor. Üçüncüsü de Allah'ın zatı. Allah'ın zatı deyince, nefsi deyince işte onun kapsamına girenler. Zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri. Yani nedir bunlar işte? Bize Allah'ı öğreten. Zat olarak Allah'ı öğreten. Cüveyniye demişler ki Allah'ı bana tanımla. Meşhur Ebu'l-Ma'ali el-Cüveyni. Kelamcıların başı, sonra hidayet bulmuş da adamcağız. Keşke Nisabur'un yaşlarını dini üzere ölseydim demiş. Çünkü onların akidesi temizmiş. Boşuna uğraştık demiş bu kıl ve kalle. Boşuna uğraştık hayatımız boyunca. Demiş ki biri Allah bana tanımla. O zaman kelamcı. Bakın demiş size öyle güzel bir Allah tanımı vereceğim ki. Ve sizi ihya edeceğim, abat edeceğim. Tanımla demişler. Bakın şimdi yaptığı tanıma bak. Allah bir ne cevherdir ne arazdır. İki ne alttadır ne üsttedir. Üç ne alemin içindedir ne alemin dışındadır. Dört bir sürü tanımlar yapmış. Yaklaşık bir sayfa. Soran da ehli hadisten bir insan. Yani hadis ilmini bilen. Ehli hadisten bir insan. Dinlemiş. Ne cevherdir, ne arazdır, ne alttadır, ne üsttedir, ne alemin içindedir, ne dışındadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne vardır, ne yoktur. Yahu demiş. Allah aşkına demiş, sana soruyorum dinledikten sonra. Sen vücudumu tarif ettin, Adem'i mi tarif ettin? Yani var olan bir şeyi mi tarif ettin? Yok olan bir şeyi mi tarif ettin ya demiş. Allah aşkına bana bir söyle. Yani var olan bir ilahı mı tarif ettin yoksa yok olan bir ilahı, olmayan birini mi tarif ettin? Şimdi durmuş Cüveyni. Elbet demiş var olan ilahı tarif ettim. Ama demiş bütün söylediklerin nefi. Nedir nefi? Hep olumsuz. Nedir olumsuz? Ne cevherdir. Yani cevher değildir. Ne arazdır. Araz değildir. Ne alttadır. Altta değildir. Ne üsttedir, üstte değildir. Ne alemin içindedir, alemin içinde değildir. Ne alemin üstündedir. Hiç olumlu bir şey yok demiş. Yani sen demiş Adem'i mi tarif ediyorsun? Olmayanı mı tarif ediyorsun deyince Cüveyni duraklamış. Peki demiş senin tarifin ne? Demiş ki kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad deyince Cüveyni elini kaldırmış. Amentu bi rabbil alemin. Alemin Rabbine ne yaptı? İman etti. İşte tanım bu. Tanım bu. Yani Allah'ı, Allah'ın ve peygamberinin tanımladığı gibi tanımlayacaksın. Şimdi cevherdir, arazdır. Şimdi adam diyor ki ne cevherdir, ne arazdır. Ben senelerdir kelam kitap okurum. En az 20 fırka vardır. Bu 20 fırkanın hiçbir cevher ve arazın tanımda ittifak edememiştir. Tanımında ittifak edemedikleri bir şeyle Allah'ı tanımlıyorlar. İşte cevher diyorlar ki işte üç boyutu olan şeydir. Araz işte işte üç boyutun işte boşlukta yer tutanıdır, tutmayanıdır, işte falanıdır filanıdır. Ama siz ihtilaf etmişsiniz. Daha cevherin, arazın ne olduğunda ittifak edememişsiniz. Anlamını bile verememişsiniz. Kalkmışsınız anlamını veremediğiniz şeylerle Allah'ı tanımlıyorsunuz. He, o bakımdan diyoruz ki işte Allah Azze ve Celle'yi bu sure bize ana hatlarıyla tanımlıyor. O diğer iki taneye göre üçte biri oluyor. Yani neye? Haberlere ve hükümlere göre ne oluyor? Üçte biri oluyor şeklinde ifade edilmiştir. Genelde de iki yorum verdim size. Hangi yorum daha makbuldür? Daha çok kitaplarda mütedavveldir. İkincisi. Bu söylediğim ikincisi daha çok kitaplarda mütedavvel bulursunuz. Heh, kitaplarda bu mevcuttur. Evet. Evet. Şimdi şurada İbn-i Teymiye'nin bir sözü var. Onu burada alalım kısaca. Hocamız buraya güzel bir söz koymuş. Şimdi Kur'an'ın üçte birine denk olması. Bir gün haremdeyim. Yani harem derken Ravza'yı kastediyorum. Medine'yi, Mescid-i Nebevi'nin haremindeyim. Ravza'dayım. Hacı amca almış Kur'an'ı eline. Böyle bakıyor bana. Dedim Hacı amca ne yapıyorsun? Sonuna kadar bitirdim. Evladım dedi Kur'an'ı hatmediyor. Dedim nasıl Kur'an'ı hatmediyorsun ya? Bana bunu açıklar mısın? Bana biri dedi ki Ravza'da oturur Kur'an'ın yapraklarını çevirirsen Kur'an'ı hatmetmiş olursun. Bu bir hacı örneği. Bir gün gene Ravza'dayım. Bir tane hacı geldi dedi ki oğlum dedi biz burada 40 kişilik bir kabileyiz. Herkese görev verdik. Burada 10 bin hatim yapacağız. 40 kişi nasıl 10 bin hatim yapacaksınız dedim. Sizden de yardım dileyeceğiz. Nasıl olacak? Dedi ki sıkışırsak 3 kere İhlas okuyacağız dedi. Madem 3'te 1'i, 3'te 2'si, 3'te 3'ü Kur'an olmuş olur. Böylece Kur'an'ı ne yapmış oluruz? Hatmetmiş oluruz dedi. Şimdi İbn-i Teymiye ne diyor? Onunla alakalı burada bir sözü var. Bu konuya doğrudan işaret ediyor. Diyor ki فَاِذَا قَرَأَ الْاِنْسَانُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ İnsan diyor İhlas suresini okuduğu zaman okuyunca حَسَلَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ecir alır, sevap alır, bir kadri sülüfil Kur'an. Kur'an'ın üçte biri miktarınca. Lakin ancak, dikkat edin, la yelzem, gerekmez bundan, en yekune sevap, bu sevabın olması, min cinsi sevap el hasıl bi kıraati sülüfil Kur'an. Kur'an'ın üçte birini okumaktan doğan sevabın aynı cinsinden olması gerekmez. Şimdi ne demek bu? İnsanlar hep kolayına kaçarlar. Şimdi İhlas'ı okuduk. Değil mi? İhlas'ı okuduk. Ne yaptık? Üçte birlik miktarla ecir aldık. Bu şu değildir diyor Şeyhülislam İbn Teymiye. İhlas'ı okumakla sen sadece Kur'an'ın üçte birini kaç yaprak Kur'an? 600. 200 sayfasını okumak ecrini almış anlamında değildir. Dikkat edin. Anladın mı? 600 sayfanın 200 sayfasını okumuşsun anlamında değildir. Niye? لِأَنَّ insan, çünkü insan diyor يَحْتَاجْ اِلَى مَا يَحْسُلْ لَهُ min sevabil emir. Çünkü insan, şimdi Kur'an'da İhlas suresinde ifade edilenler Allah'ın neyi daha çok? Zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri. Çünkü insanın ihtiyacı vardır diyor. Neye? Emirle alakalı hususların sevabına. Sonra ve nehi, nehiyle yasaklarla alakalı hususların neyine? Sevabına. Sonra vel kıssas ve gayri velik, kıssalar ve diğerlerinin sevaplarına da ihtiyacı var. Ve kul huvallahu ahad İhlas suresi la tesed mesedde zalike ne yapmaz? Bu geri kalanın yerini tutmaz. Geri kalanını ne yapmaz? Kapatmaz. Ve la tekum makamehu, onun makamı yerine de geçmez. Ma enne fadlel kıra'a ve zikir ve dua ve gayri zalike. Çünkü niye? Kıraat olsun, okumak olsun, zikir olsun, dua olsun ve bunun dışındaki şeyler de aynen bunun gibidir. Buna ilhak edilir, buna dahil edilir. Nasıl olur? Yahtelifu bihtilafi halil insan. Gerek okumak olsun, gerek zikir olsun, gerek dua olsun, insanın durumuna göre değişir. Nasıl? Felkıra'a bir tedabbur, tedabburla okumak. Ne demek tedabburla okumak? Aklederek, düşünerek, anlamını, ahkamını bilerek okumak efdal, daha faziletlidir minel kıra'a bila tedabbur, tedabbursuz okumakta. Sonra ve salatu bi huşu ve hudur, ve huduri kalbin, huşuyla, kalp huduruyla namaz kılmak efdal minel salati bidun zelike. Bunun dışındaki namazdan daha nedir? Efdaldir. Fe izâ kânet kul huvallah ahad. Eğer İhlas suresi ya'dilu sevâbe sevâbuha sevâbe zülisel Kur'an. Eğer sevabı Kur'an üçte birlik sevabına denk oluyorsa felâ budde illa da gerekir min itimâri temâsül fi sair sıfat. Diğer sıfatlarda da aynı benzerliğin itibar olarak alınması gerekir. Ve illa fekıraatu gayriha ma'at tedebbur. Eğer bu olmazsa diyor, İhlas suresindeki, İhlas suresi dışındaki herhangi bir sureyi ya da ayeti okumak, ama nasıl okumak? Tedabburla okumak. Sonra vel huşu, huşuyla okumak efdal, daha faziletlidir, dikkat edin, min kıraatiha, İhlas suresini okumaktan, ama nasıl? Ma'al gafleti vel cehel. Gaflet ve cehaletle. Anladık mı hükmü? Ha. Yani demek istiyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye, öyle İhlas suresini kuru kuru okumak değil sadece maksat olan. Tedebbürle, huşuyla. Niye? E sen bunu okurken Allah'ı okuyorsun. Allah'ı tanımlıyorsun. Bunu okurken Allah'ın kelamı senin iki dudakların arasından ne yapıyor? Çıkıyor. Ha. Onun için Şeyhülislam İbn-i Teymiye burada ne yapmış? Bu konu üzerinde özellikle durmuş. Şimdi burada bir başka konuya gelelim. Bu hadisin şerhini bitirelim. Geçen ders uluhiyet, rububiyet meselesine temas ettik. Çok fazla şerh etmedik, açıklamadık. Çünkü onunla alakalı zaten yayın evi olarak kitaplarımız da çok. Siz de o meselelere muhtarisiniz ama isim sıfat deyince özellikle üstünde duruyoruz. Şimdi denklik. Dedik ya denklik. İki şey arasında olur. Şöyle bir soru hasıl olur. Yani ben Mesut'tan daha kiloluyum. İşte Mustafa'dan daha uzun. Ha, yani ikimiz de kuluz, ikimizde de belli ayıplar, belli üstünlükler var. Ha, İyi de madem Allah'ın kitabı, Kur'an, Allah'ın kelamı yaratılmamış, ondan başladı, ona dönecek. Yani bu ayetlerin bir kısmı diğer bir kısmından daha mı üstün? Daha mı faziletli? Diye bir soru varit olursa. Mesela Cehmiye kabul etmez. Bir kısım ayetlerin diğer bir kısım ayetten daha ne olmasını? Üstün olmasını. Ha. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ine göre Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin bir kısmı diğer bir kısmından daha nedir? Üstündür. Daha faziletlidir. Mesela Kur'an'ın en azam suresi hangisidir? Ayet olarak. Ayet-el Kürsü'dür. Ayet-el Kürsü Kur'an'ın neyidir? En azam suresi. Ne demek? Sure olarak, ayet olarak, aynen sure olarak geçiyor hadiste. En üstün ayettir. Neden? Hiç düşündünüz mü? Kim oku bakayım Ayet-el Kürsü seyfet. La ilahe illa hu el hayyel kayyum la te'huduhu el hayye mi? El hayyul. El hayyul kayyum la te'huduhu sinetu ve la nevm. El hay, yavaş. El kayyum sine nevm, devam et. Nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Semavat, arz, evet, devam et. Zellezi yeşfe'u şefaat, devam. İlla bi iznillahi bi izni ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhituna ilim ihata. Hayırdır? Tıkandı. Kesik kesik oldu. Kesik kesik değil, yanlış oldu. Ha. Ben hocana diyeceğim. Ha, not ediyorum. Ha. Şimdi El Hay. Allah'ın neyi? İsmi. El Kayyum. Allah'ın neyi? İsmi. Sine, uyuklama almaz. Eksik sıfatı nefyettik. Nem, uyku almaz. Eksik sıfatı nefyettik. Semavat ve arz kimde? Onda. Mülkü, sahipliği, malik olması. He. Şefaat. Şefaat kimde? Allah'ta. Şefi. Ayrı bir özelliği. He. Yani hurasa, ihata, kuşatması. Bu surede de hep neyi görüyoruz? Allah'ın isim sıfatlarını, fiillerini görüyoruz. Ha, demek ki bakın, bazı ayetler he, kelamın sahibinden özellikle bahsettiği için, yani kelamın sahibi Allah Azze ve Celle, ondan bahsettiği için onlar daha ne üstün, daha ne tutulmuş? Üstün tutulmuş. He, aynı olay Allah'ın isimleri sıfatlarında da var. Yani siz bırakın Kur'an'ı, Allah'ın isim ve sıfatlarında var. Allah'ın bazı isimleri diğer isimlerinden daha nedir? Üstündür. İsmi Azam. En büyük Allah'ın ismi nedir? Bir ittifak söz konusu değil. He. Bana kovasan ben Necmi olarak Allah'ı tercih ederim. Ben bunu tercih ederim. Ama İbn-i Teymiye, şöylese İbn-i Teymiye bunu tercih etmez. Neyi tercih eder bilen var mı? Ha? Neyi tercih eder? Ha? Hayır. El-Hay el-Kayyum. O da onu tercih eder. Ya çok ona meylediyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Ha. Yani neticede bazı isimler bazı isimlerden daha ne? Üstün. Ama hepsi bir şeye dönüyor. Bir şeye işaret ediyor. Neye işaret ediyor? Allah'a işaret ediyor. Ha. Demek ki isimlerde bile, Allah'ın isimlerinde bile ne var? Bazıları bazılarından daha üstün var. O bakımdan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in icması var. Allah'ın bazı isimleri diğer isimlerinden daha nedir? Üstündür. Bazı ayetlerde gene diğerlerinden daha nedir? Üstündür. Ama bu üstünlük buraya dikkat edeceğiz. Kaidemiz bu. He. Allah'a dua etme yönüyle, ondan isteme yönüyle onun şanına ne yapmaz? Bir halel getirmez. Bir kusur değildir. Kul ud'ullah evidur rahman eyyemma ted'u felehul esma'ul husna. İster Allah'a dua edin diyor. De ki ey Muhammed, ister Allah'a dua edin, İster Rahman'a dua edin. Hangisinize dua ederseniz edin. Ama bilin ki en güzel isimler kime aittir? Allah'a aittir. Peki bu üstünlüğü nasıl biz belirleyeceğiz? İstediğin şeye göre belirleyeceğiz. Allah'tan ne istiyorsun? Rızık istiyorsun. Rezzak istiyorsun. Allah'tan ilim istiyorsun. İlim ismiyle iste, değil mi? Ha, yani bir örnek. Ama istersen hepsini cem ederek iste. Ama neticede iste. Ama hepsi neye dönecektir gene? Allah Azze ve Celle'nin zatına dönecektir. Evet, kısaca bu hadisle alakalı söyleyeceğimiz bu. Saat kaç oldu? 7:35. Şu dersi de alalım, şu hadisi de alalım. Çünkü konumuzla doğrudan alakalı, hızlıca geçeceğiz. Oku Musa. Kalan seyrede okuyayım mı? وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yani burada bak ne diyor Ebu Said el-Hudri, bir ziyade başka senetle, ama bu onun devamı, bu tahvil değil, yani bu ayrı bir senet değil. Ha, diyor ki bir ziyade ile, diyor ki Ebu Said el-Hudri bana kardeşim haber verdi. Kim o kardeşi? Katade bin Numan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğin, işte o İmam Ahmed'in biraz önce okuduğum müsnedindeki lafzın senedi. Heh, aynısı. Fazla devam et. Yanlış geçmiş abi. Burada annemin erkek kardeşi olan. Hı? Türkçesinde bana annemin erkek kardeşi olan kata. Hayır. Yanlış. Annemden bir. Hayır. Manasında... Anneden kardeşler. Yanlış. Ha, bak iyi dikkatinizi çekti. Anneden. Ahu Ebi Said li ummihi. Evet, öyle geçer kaynaklarda. Anneleri bir yani, babaları ayrı. Evet, oku Musa 5. 5. hadis. Kâle haddesena Muhammedun. Kâle haddesena Ahmed ibn Salih. Kâle haddesena ibn Vehbi. Kâle haddesena Amr. An ibn Ebi Hilal. Enne Ebu Rajal Muhammed ibn Abdurrahman haddesehu an ummihi. Amrata binti Abdurrahman. وكانت في حجر عائشه حجري كسره ile ya da fetha da olur, ikisi de caiz. Hicri ikisi de caiz. وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Ayşe anamızın hadisi yine İhlas suresiyle alakalı ama burada İhlas suresinin ecrinden öte başka bir yönünü ne yapacak? Burada verecek. Oku Mesut hadisi. İsmail sen oku tercümesi. Ebu Rical Muhammed İbni Abdurrahman annesi Amr bin Abdurrahman'dan evet. O da Ayşe radıyallahu anh'den tahdis etti. Evet. Annesi peygamberin zevcesi Ayşe'nin terbiyesinde bulunmuştu. Ayşe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden bir zatı bir askeri birliğe kumandan yapıp gazaya göndermişti. Bu zat maiyetindeki arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda Kur'an okur ve kıraatini her zaman Kul huvallahu ahad suresiyle bitirirdi. Evet. Bu sefer heyeti gazadan döndüklerinde kumandanın bu adetini peygambere zikrettiler. Peygamber de onlara niçin böyle yapmakta olduğunu kendisine sorunuz buyurdu. Onlar da gidip bunun kendisine sordular. Kumandan da Kul huvallahu ahad suresi Rahman'ın vasıf ve tarifidir. Allah'ın bütün isim ve sıfatları bu surededir. Onun için ben bu sureyi okumayı severim diye cevap verdi. Yani Kul huvallah suresi evet devam et. Gelip bu cevabı haber verdiklerinde peygamber siz de kumandana Allah'ın da onu muhakkak sevmekte olduğunu haber veriniz buyurmuştur. Evet. Şimdi elinizdeki baskıda yani tercümede daha doğrusu Kul huvallah ahad suresi Rahman'ın vasıf ve tarifidir diyor ya. Sonra parantez için Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları bu surededir. O bölüm şerh mahiyetindedir. Doğrudan hadisin metni değildir. Tercümesi değildir. Gelelim şimdi hadisimize. Amra binti Abdurrahman. Amra binti Abdurrahman Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi Ayşe validemizle sıkı fıkı olan bir sahabi hanım. Onun hadanesinde yetişmiş. Yani onun evinden çok uzak kalmış bir insan değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam zevcesinin evinde devamlı. Onun rıhle-i tedrisatından geçmiş. Geçtiği için de zaten ne yapıyor? Böyle bir hadisi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesinden rivayet ediyor. Amra binti Abdurrahman. Evet. Kimdir Amra binti Abdurrahman? Muhammed bin Abdurrahman'ın neyi? Annesi. Muhammed bin Abdurrahman da İmam Buhari'nin nesep olarak kendisine izafe edildiği zatlardan bir tanesidir. İmam Buhari'nin nesep olarak kendisine izafe edildiği zatlardan bir tanesidir. İşte onun annesi Amra Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesinin hecrinde ya da hacrinde yanında çokça bulunmuş, onun tedrisinde arkadaşlığında çokça bulunmuş bir insan. Ayşe validemizden rivayet ediyor. Ana Ayşe'te. Kim Ayşe? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın neyi? Kızı. Kadınlar içinde Hatice validemiz söz konusu değildir. Tabi o vefat etmiştir. Ondan sonra söylenmiş bir hadistir bu. Kadınlar içinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği, erkekler içinde babasını en çok sevdiği ne? Evet. Sahabi hanım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi, eşi, aynı zamanda sahabenin nadir olan fakih hanımlarından bir tanesi, Arapların şiirlerini çok iyi bilen, neseplerini çok iyi bilen, günleriyle alakalı ilimlere de vakıf olan ney? Bir hanım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan pek çok hadis rivayet etmiş. Hatta öyle ki umde olmuştur. Yani diğer sahabe tarafından kendisine dönülmüş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın rivayetleri sorulmuştur. Kendisinden pek çok sahabi ve tabi ne yapmıştır? Hadis rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderildiğinin 4. yılı doğmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderildiğinin 4. yılı doğmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hatice validemizin ölümünden 3 yıl sonra onunla evlenmiştir. 7 yaşında evlendiği muhtelif olarak bazı kaynaklarda rivayet edilmiştir. Bazı kaynaklarda da 9 yaşında evlendiği rivayet edilmiştir. Doğru olan Peygamber aleyhissalatü vesselam 7 yaşında onunla evlenmiştir. Yani nikahlamıştır onu. Ancak 9 yaşında kendisiyle mücamaa yapmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam öldüğünde de yaşı 18'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam öldüğünde de yaşı 18'dir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun odasında iki eller arasında vefat etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun odasında iki eller arasında vefat etmiştir. Hakkında pek çok rivayet vardır kaynaklarda. Hicri 57 ya da 56 yılında öldüğü rivayet edilmiştir. 56 ya da 57 yılında, yani bayağı yaşamıştır Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra, rivayet edilmiştir. Öldüğünde de 58 yaşında olduğu söylenir. Öldüğünde de 58 yaşında olduğu söylenir. Kendisinin cenazesini bizzat Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmıştır. Kendi yerini Hazreti Ömer'e verdiği için de kendisi, evet, Cennetül Bakiye defnedilmek zorunda kalmıştır. Hayatında Peygamber Efendimiz'den izin almıştır yanına defnedilmekle alakalı. Ebu Bekir daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına defnedilmiştir. Hazreti Ömer de gider gelir Ayşe validemizden bana izin ver, bana izin ver, ben defnedileyim. Zaten odada 3 kişilik bir yer vardır en fazla. En son Ayşe validemizden o izni koparmıştır. Ve 3. şahıs olarak Hazreti Ömer orayı defnetmişlerdir. Kendisi de Cennetül Bakiye, Baki el Gargat'a defnedilmiştir. Bugün hala defnedildiği yer bellidir. Yani belli olan az sayıdaki sahabeden bir tanesidir. Zanneder ki bazı insanlar Mekke'de vefat etmiştir. Orada defnedilmiştir. Yanlıştır. Medine'de vefat etmiştir. Orada defnedilmiştir. O ilham şundan oluşmuştur. Kadınlar içinde her sene hac yapan nadir insanlardandır. Ki o dönemde de hac 2 ay sürer. Gitmekler, gelmekler falan filan. Yani 12 ayın 2 ayı nerede? Devamlı yolda. Her sene hac yaptığı için insanlarda böyle bir şey vardır, düşünce vardır. Hayır, öyle değildir. Dediğim gibi Medine'de vefat etmiştir. Baki el Gargat'a gömülmüştür. İşte Ayşe validemizin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği hadis. Diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam ba'fe racülen ala seriyyetin, bir adamı, sahabeden bir adamı bir seriyeye, seriye ile ordu arasında bir fark var. Seriye daha ne? Küçük birlik. Daha ufak. Onun başına kumandan olarak tayin edip onları nereye yolladı? Evet. Bir vazifeye yolladı. Bu adamın kim olduğu kaynaklarda sayı senette bize aktarılmamış. Sahabeden bir insan. Evet. Kaynaklarda bu adamın kim olduğuna dair doğrudan bir rivayet yok. İbn Hacer Fethül Bari'de kim olduğunu tespit edemedim diyor. Ne yapmış bu zat? Ve kâne yakra'u li ashabihi fi salatihi. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam birini emir olarak tayin ettiği zaman elbette ki namazı da o ne yapardı? Okuldururdu. Namazı da okuldururdu. Şimdiki gibi değil. Yani ümmeti Muhammed'in başına ne zaman musibetler gelmişti? Ne zaman hilafetle Şeyhülislamlık makamını ayırmıştır? O zaman gelmiştir. Ne zaman hilafetle Şeyhülislamlık makamını? Çünkü İslam'da halife aynı zamanda nedir? Şeyhülislam'dır. Dini Ebu Bekir'den iyi bilen var mı? Ömer'den iyi bilen var mı? Osman'dan iyi bilen var mı? Ali'den iyi bilen var mı? Muaviye'den iyi bilen var mı? Ömer İbn Abdülaziz'den iyi bilen var mı? Memun'dan iyi bilen var mı? Ama ne zaman ki hilafet tamamen idari işlere, Şeyhülislam'da fetavai işlere hamledilmiştir. O zaman zıt ne? İki kutup çıkmıştır. Birbirine devamı ne yapmıştır? Çatışmıştır. Ama güç hep kimin elinde olmuştur? Kılıç elinde olanın elinde olmuştur. Güç hep kimin elinde olmuştur? Kılıç elinde olan. İşte Peygamber Efendimiz yolluyor aleyhissalatü vesselam. O zat da namaz kıldırdığı zaman ashabına okuyor. Ne okuyor? feyahtimu fikul huvallahu ahad. Şimdi sizdeki tercüme biraz farklı. Oku bakalım tercümeyi. Ne okuyormuş, nasıl okuyormuş? Hadisin tercümesi. Yok yok, o okuyor. Namazda okuduğu bölümü. İkraatı her zaman. Oku. Sen oku Ömer. Her şey sen oku. Tamam. Tamam tamam. Uzat. Mahiyetindeki arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda Kur'an okur ve kıraatını her zaman Kul huvallahu ahad suresini bitirirdi. Ne anlıyorsunuz bundan? Yani bu tercümeden ne anlıyorsunuz? Önce farz edelim ki, farz edelim bir iki rekatlı bir namaz kılmış. Ne anlıyorsunuz bundan? Zammı sureden sonra İlla suresini okuyor. Mı anlıyorsunuz? Ya da Bakara'dan başladı bir ayet bir şeydi. Çünkü dört rekatlık diyelim yatsıyı kıldırıyor. Cehri iki rekatını okuyor açıktan. Ne anlıyorsun sen bu tercümeden? Evet, en son rekatında kulu vallahi ahad'dan bitirdiğini anlıyoruz. Yanlış bir tercüme. Halbuki dipnotunda da doğrusunu vermiş aslında. Şimdi bu halde iki yerde geçiyor bu hadis. Bir tanesi namaz kitabında, bir tanesi burada. Namaz kitabında da bir rekatta iki sureyi cem etme. Bir rekatta iki sureyi ne yapma? Cem etme. Yani ne demek bir rekatta iki sureyi cem etme? Şimdi bakın. Şimdi namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığı zaman hep son rekatta İhlas suresini okusa bu dikkat çekmez. Çünkü Peygamber Efendimiz akşam namazında genelde neyle bitirirdi? Ha? İkinci rekatında ne okurdu genelde? İhlas suresi okurdu. Sabah namazının sünnetini son rekatta genelde ne okurdu? İhlas. Bu dikkat çekmez. Dikkat çeken bu değil. Ya ne? Adam dört rekatlık farz namaz kıldırıyor. Ya da akşam namazı üç rekatlık kıldırıyor. İki rekatı cehri açık. Fatiha'yı okuyor. Zamm-ı sureyi okuyor. Peşinden İhlas'ı da okuyor. Yine ikinci rekatta Fatiha'yı okuyor. Zamm-ı sureyi okuyor. Peşinden yine İhlas okuyor. Anladık mı? He. Bu dikkat çekiyor. İşte İmam Buhari Kitab-ı Salah'ta da ne yapmış? Onu öyle bize ne yapmış? Vermiş. Ne yapmış? Demiş ki bir rekatta İki sureyi cem etme. Bakın şu kitabımızın arkasında ben Zuhadis'in doğru tercümesini okuyorum. Diyor ki bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliğin başında bir zatı komutan olarak göndermişti. Bu zat yanındakilere namaz kıldırdığında namazda Fatiha ve bir başka sure okuduktan sonra bu sureye İhlas suresinde ilave ederek onunla kıraatini bitirirdi. Birlik geri dönüp bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiklerinde Resulullah ona niye böyle yaptığını sorun buyurdu. Onlar da bu soruyu hemen ona yönelttiler. Bu şey cevabı aldılar. Çünkü İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını kapsıyor. Bu nedenle onu okumayı seviyorum. Adamın bu cevabı Resulullah'a iletildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah-u Teala'nın onu sevdiğini haber verin buyurdu. Demek ki burada dikkat çeken husus dediğim gibi önce Fatiha Zamm-ı Sure peşinden İhlas, yine Fatiha Zamm-ı Sure peşinden İhlas okuyor. Doğru tercümesi böyle. Siz onu artık orada ifade edersiniz. Kendi cümlenizle. Zeki abinin dediği gibi sanki son rekatı Fatiha ile bitiriyor gibi bir anlam çıkıyor. Öyle değil. Doğrusu benim söylediğim şekilde. Felemmâ raca'u döndükleri zaman zekeru zâlike linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e bu ilginç durumu sordular. Fegal dedi ki seluhu sorun bakalım ona. Le'yi şeyin yesna'u zâlike. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselamın burada bir ahlaki temel bir prensibi var. Bunu gayri adi olaylarda da görüyoruz. Böyle çok çok büyütülecek olaylarda da görüyoruz. Böyle küçük basit meselelerde de görüyoruz. Yani birileri geliyor diyor ki ya diyor ey Allah Resulü senin yapmadığını yapıyor bu. Sen bize öğrettin. Subhaneke Fatiha Zamm-ı Sure. Fatiha Zamm-ı Sure. Fatiha Fatiha Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm. Ama bu adam öyle yapmıyor. Subhaneke Fatiha Zamm-ı Sure İhlas. Subhaneke Fatiha Zamm-ı Sure İhlas. Sonra seferi oldukları için iki rekat kıldıklarını farz edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Senin yaptığın uygulamanın dışında. Şimdi normalde olmaz. Nasıl yapar? Vay şöyle yok. Diyor ki sorun bakalım niye yapmış? Görüyor musunuz? Sorun bakalım niye yapmış? Hatib ibn Ebi Belta müşriklerin ne yapacaklarını Müslümanların Mekke'yi fethedeceğini ne yaptı? Geride bıraktığı ehlinden dolayı ne yaptı? Mektupla bildirmeye kalkmadı mı? Kalktı değil mi? Ne dedi Hazreti Ömer kalktı? Bak bir de ne yapıyor diyor. Bir de savunmasına bak. Hem suçlu hem güçlü. Resulullah izin ver de boynunu vurayım. Durun diyor. Niye böyle yaptın diyor. Açıkla bakalım. Niye? Niye sen bizim Mekke'yi fethedeceğimizi bildirdin? Mektupla. Gerçi bildiremedi. Yakalandı. Yolda Hazreti Ali gitti. Aldı. Bir cariye ile yollamıştı ama. O diyor ki Allah Resulü buradaki insanların her gün orada güçlü bir akrabası var. Koruyanı var, edeni var, eğleyeni var. Ben fakir bir insanım, garip bir insanım. Kimsem yok. Orada bir hanımım, çoluğum, çocuğum var. Ben duydum ki Müslümanlar buradan, bildim ki, zannettim ki Müslümanlar buradan orayı fethetti diye yola çıkarlar. Bu haber de onlara ulaşırsa Müslümanların, ki ben de sizden bir tanenizim, Nefer'in Bedir yerinden özellikle, benim akrabamı, benim çoluğum, çocuğum ne yaparlar orada? Öldürürler. Korktuğum için onlara yaranmak namına böyle yaptım deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi oturtmuş, ayeti okumuştur. Bedir ehli ne yaparsa yapsın ben ondan bugün ne yaptım günahlarını bağışladım ayetini okumuş ve teskin etmiştir. Bir örnek. Burada da aynısını yapıyor. Sorun bakalım diyor. Neden böyle yapmış? Onlar da soruyorlar. Fese'elu. Fekal diyor ki le'ennaha sıfatur rahman. Çünkü diyor İhlas suresi işte konumuzla alakalı olan. Rahman'ın neyidir? Sıfatı. Şimdi Allah rahmet eylesin İbni Hazm'a. Allah'ın isimleri vardır diyor ama sıfatları yoktur. Allah'ın sadece isimleri vardır. İsim sıfat içermez diyor. İbni Hacer de Fethül Bari'de diyor ki galiba diyor Buhari'deki bu hadisi görmemiş. Galiba diyor Buhari'deki bu hadisi görmemiş. Çünkü Peygamber Efendimiz ne kelimesini kullanıyor? Sıfat kelimesini kullanıyor. Bu kalem niye var? Niye bu kaleme bu isim konmuş? Olduğu için konmuş. Olmayan şeyi sıfat olarak telaffuz eder mi? Şimdi Velillahi esmaül husna fed'uhu biha diyor ya Allah'ın isimleri vardır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sıfatlardan bahsetmiyor doğrudan. İbn Hazm da diyor ki Allah'ın isimleri var. Halbuki ve lehu meselul ala. Kur'an'da var aslında. Onun ala yüce meselleri ki o sıfattır işte sıfatları var ama mesel kelimesi geçtiği, sıfat kelimesi geçmediği için reddediyor, kabul etmiyor. Ama bu aradaki bu hadis İbn Hazm'ın aleyhine en büyük delil düşün. Cehmi bile Allah'ın sıfatı var demiştir, kabul etmiştir. Ama olan sıfatları ne yapmışlardır? Duman etmişlerdir, tarif etmişlerdir. Ama İbn Hazm Allah'ın sıfatı yoktur diyor. Bu hadis belli başına nedir? İbn Hazm'a Allah kendisine gani rahmet etsin. Bir cevaptır, reddiyedir. Diyor ki işte diyor ey Allah Resulü Rahman'ın sıfatı var. Burada tekil kullanıyor. Tekil kullanıyor ama dikkat ederseniz başında elif lam var. Ne diyor? Sıfatur Rahman. İzafet terkibi. Yani nedir? Rahman'ın sıfatı derken tek bir sıfat mı var orada? Onu kastetmiyor. Yani bu surede Rahman'ın sıfatına ait cinsler. Neler var? Örnekler var, misaller var. İşte nedir açıkladık? Birdir, samettir, doğmamıştır, doğrulmamıştır, denk değildir. İşte bunu içerdiği için ben bunu ne yapıyorum? Zamm-ı surenin peşinde okuyorum diyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki devam ediyor adam ve ene uhibbu en akra biha. Yani Rahman'ın sıfatlarını içerdiği için ben onu okumayı seviyorum, hoşuma gidiyor. Bundan memnuniyet duyuyorum. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber de buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ahbiruhu innallaha yuhibbu. Madem ki bundan dolayı okuyor, yani bundan dolayı bunu okumayı seviyor, sevdiğini ifade etmiş ya, yani bundan dolayı ben bunu okumayı seviyorum. Şöyle deseydi, bundan dolayı ben bunu okumaktan razı oluyorum deseydi, belki de diyecekti ki Peygamber Efendimiz ona haber verin Allah da ondan razı oldu. Öyle demiyor. Ne dediyse mukabiliyle cevap veriyor. Diyor ki Allah Resulü, aracılara diyor tabii, diyor ki işte ben bunu okumayı seviyorum. Haber verin ona diyor. Allah da onu seviyor. Peki hocam orada ayet üzerinde bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'e vahiy geliyor tabii. Yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy geliyor. İlla ayette vahiyin olması gerekmiyor. Cibril geliyor diyor ki haber veriyor. Onu Allah ne yapıyor? Seviyor. Abla İbni Mesud'la alakalı rivayeti alırken de göreceğiz. Ne yapmıştır? Allah'ın ona sevdiğini ona haber verin şeklinde. Ama böyle bir vaka olmadan ne yapıyor? Haber veriyor. Peygamber Efendimiz böyle şeylere haber verir. Şimdi burada evet şerh etmeyeceğiz çünkü konumuz aynı konu. şerhinde söylenecek şeyler aynı şeyler. Lakin bize lazım olan burada İhlas suresinin denkliğinden öte, okumanın sevabından öte neden bahsediyor? İhlas suresi eşittir sıfatlar. Evet, mahiyeti, muhtevasını bize gündeme getiriyor. Sıfatlar, evet, şöyle yapıyoruz. İsimler. Allah'ın isimleri var. İsimlerin içinde hem isim var, hem sıfat var. Bazen bu sıfatlar kendi içinde fiiller ve mahd vasıflar olarak ikiye ayrılır. Ne demek açıklayacağız? Allah işitendir. İşitendir. İsim. İşiten olması. İçinde sıfatı barındırıyor. Ne sıfatını? İşitme sıfatını. Aynı zamanda işitme neyini? Fiilini, vasfını barındırıyor. Demek ki isimler kendi içinde hem ismi hem neyi? Sıfatı. Sıfatlar da fiil ve vasfı ne yapar? Barındırırlar, kapsarlar. Ama aksi olmaz. Sıfatlar isimleri barındırmazlar. Mesela Zülcelal vel İkram. Allah kerem ve ikram sahibidir. Allah'a diyor musun? Ya mükrim. Mükrim olarak. Var mı ismi? Yok. Anladık değil mi? Kısa bir örnek. Burada işte İhlas suresi Allah Azze ve Celle'nin isimlerini taşıyor doğrudan. Bir yerde sıfatını taşıyor. Açıklayacağız şimdi. Allah'ın bir olması ahad. İsmidir Allah'ın ahad. Neydir? İsmi. Evvel gibi. Ahad da Allah'ın ismidir. Ney? İçinde barındırır. Ahadiyeti. Yani sıfatı. Yani bir olmayı barındırır. Başka? Bir olma fiilini barındırır. Vasıf olarak. Demek ki bir. Başka Samet. Samet nedir Allah'ın? İsmidir. Ne olmayı? Muhtaç olmama vasfını, fiilini, sıfatını içinde barındırır. Sonra lem yelit ve lem yulet. Geldi. İsim değil bu. Ne doğrudan? Nefi sıfat. O halde sıfatlar da ikiye ayrılır. Müsbet sıfatlar, menfi sıfatlar. Olumlu sıfatlar, olumsuz sıfatlar. İşitmiş olması, görmüş olması olumlu. Ama uyuklama gelmemesi, uyku gelmemesi, doğması, doğmaması, doğrulmaması, doğurmuş olmaması ne? Menfi. Yani olumsuz sıfatlar. Bazen olumluyla ifade edilmiştir, bazen olumsuz. Bir ayette toplanmıştır. O ayeti kim söyleyecek? Olumlu, olumsuz. Önce olumsuz geçmiştir, sonra da iki ismini vermiştir. Kuralımız o. Leyse kemiflihi şey, evet, tamam, ve huve semi'ul basir. Şimdi o ayeti verdik mi, açıklayacağım. Burada bize bu kaideyi veriyor. Leyse kemiflihi şey. Onun dengi, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Olumsuz. Ama nasıl olumsuz? Nasıl olumsuz? Külli olumsuz. Ne demek külli? Bütün. Yani teker teker saymaya gerek yok. Mesela uyumaz. Uyuklamaz. Başka? Yorulmaz. Başka? Yorulmaz. Yani nasıl yok yatmaz? Olan bir şey söyleyin. Doğru. Başka? Doğurmaz. Doğrulmaz. Yemez, içmez. Hadislerde de var, ayette de var. Bak. Teker teker saymaya gerek yok. Neyse kemiflihi şey. Külli menfi. Hiçbir benzeri yok, dengi yok. İçine ne sokarsan sok. Ve huve semi'ul basir. İşiten gören. Önce nefi, sonra ispat. Önce olumsuz, sonra olumlu. İşiten gören. İsim. İsim. İşitmek. Görmek. Fiil vasf. Şimdi İhlas suresine bakıyoruz. Ahad. Hangi sınıf? Samet. Hangi sınıf? Lem yelid ve lem yulet. Şunun neyi? Şunun neyi? Olumsuzun neyi? Genel olumsuzun? açıklaması. Talisi, alt başlığı. Peki son ayeti nasıl bitiyor İhlas'ı? Nasıl? Son ayetini okuyun. Oku. Leyse kemikliği şeyin aynısı işte. Hiçbir denge yok. Yani külli ne? Külli ne? Olumsuz. Olumlularla başlıyor. Bir olması, samet olması. Sonra bir örnek veriyor işte. Hikmeti burada bu surenin biraz da. Yani önce birdir diyor. Samettir diyor. Tektir, yeganedir, samettir. Koydu mu? Olumlu. Sonra hemen tak bir ayeti oraya koyuyor. Doğrudan külli olumsuza geçmiyor. Böyle balıklama atlamıyor külli olumsuza. Bir ara fasıla koyuyor. Diyor ki olumsuza bir örnek vereceğim size. Doğrudan olumsuzla alakalı kuralı koymadan. Nedir örnek? Doğmadı, doğrulmadı. O örneği verdikten sonra neye geçiyor hemen? Doğrudan olumsuza. Külli olumsuza. O da ne? Hiçbir şey onun dengi değil. Bu ayette de zıttı. Neyle başlıyor? Olumsuzla başlıyor. Neyle bitiriyor? Olumluyla bitiriyor. Kısaca İhlas suresiyle alakalı söylenecek bunlar. İşte bundan dolayı da İhlas suresinin önemi ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Evet, konuyla alakalı sorusu olan var mı? Babımız da bitti zannedersem, değil mi? İlk, evet, babımız da bitti. Diğer baba önümüzdeki ders geçeriz inşallah. Üçte bir de tektir. Kendimizden ilk önce mahiyetini anlayacağız, öyle mi? Evet, mahiyet olarak. Sevap olarak değil doğrudan. Doğrudan sevap olarak değil. Bir de hocam, uluhiyeti, rububiyeti, isim ve sıfat tevhidini barındırır gibi bir şey hatırlıyor. Barındırıyor, söyledim. İlk hadisi açıklarken söyledim bu derste. Hepsi barındırıyor. Hepsi yani ahat olması aynı zamanda nedir? Namazı sadece ona yapılması. Orucun sadece ona yapılması. Zekatın sadece onun için verilmesi. Haccın sadece ona yapılması. Yani teklif. Orada mı teklif? Tevhid işte bu. İbadetin sadece Allah'a olması. Hiçbir şeye muhtaç olmaması. Sakın zannetme ki, kibirlenme ki ey kulum ben namaz kılıyorum. Allah'ın bana ihtiyacı var. Ben oruç tutuyorum. Allah'ın bana ihtiyacı var. Ben zekat veriyorum. Allah'ın bana ihtiyacı var. Hayır. Sen bunu kendi menfaat için yapıyorsun. Allah'ın rızasını kazanacaksın. Cennete gireceksin. Ne doğrudan Allah'ın rızasını ne de doğrudan Allah'ın vermiş olduğu cenneti değil, her ikisini birden. Rabiatül Adeviye gibi ben cenneti istemiyorum, sana benim rızam yeter lafı küfürdür. Ben cenneti istemiyorum, sana bana senin rızan yeter lafı nedir? Küfürdür. Çünkü اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَسْأَلُوا لَهُ الْفِرْدَوْسِ diyor. Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman firdevsi inle. Çünkü niye? فَاِنَّهَا اَعْلَى الْجَنَّةِ. Çünkü o cennetin neyi? En üstü ve esfele, aynı zamanda da en altı. Onun nasıl olduğunu başka derslerimizde açıklamıştık. Burada bir konuya değinelim. Onu unuttum. Ayşe validemizin neye çıkıyor burada gündeme? Önemi, kıymeti. Şanın dediği gibi ama ifk hadisi, ama pek çok olaydan dolayı ona attığı iftiralardan Allah'a sığınırız. Allah onlara gereken gazabını, gereken lanetini göstersin. Ayşe validemiz bizim annemiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesidir. O bakımdan ona kim ki laf söyler, ithamda bulunur. Ehl-i sünnet ve cemaate göre asla Müslüman değil, kafiri billah zındıktır. Çünkü niye? Müminlerin annesine laf söyleyen Kur'an'ı ne yapmıştır? Çiğnemiştir. Hadisleri çiğnemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asaletini, iffetini, ırzını, namusunu, ehli beytini ne yapmıştır? Çiğnemiştir. Her zaman örnek veriyorum. Cemel vakası, Ayşe validemiz devenin üstünde, Abla İbni Sebebe taifesinin yapmış olduğu dalevelerle ok atma hadisesi, iki ordu birbirine düşüyor ve oklar Cemel vakasında, Cemel işte ismi üstünde, Ayşe validemizin üstüne bindiği ne? Deve. Deveye isabet ediyor ve devenin üstünde ne var? Hörgüç var, onun üstünde ne var? Bu filmlerde görürsünüz ya, kapalı bir şey var. Etrafında örtü var. Deve düşünce Ayşe validemiz de o üstündeki o şeyle birlikte, küçük kulübe dediğimiz o şeyle birlikte düşüyor ve yuvarlanıyor. Ve o sıra bazıları hemen onun etrafını çeviriyor. Hazreti Ali'nin neyinde olanlar, ordusunda olanlardan bazıları etrafını çeviriyor ve o bir yanda yere uzanmış bir şekilde üstünü kapıyor. İlk koşan kim? Hazreti Ali, Hasan Hüseyin İbni Abbas. Hemen etrafını sarıyorlar, kılıçları çıkarıyorlar ve ordu içinde bazıları şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte diyorlar bugün kendimize en güzel cariyeyi alma günü. Kimi kastediyorlar? Hazreti Ayşe validemizi kastediyorlar ve Hazreti Ali ve oğulları, yine Ehl-i Beyt'in, yani Şah'ın o sevdiği, iddia ettiği Ehl-i Beyt kılıçlarıyla bir kısmını orada ne yapıyor? Halt ediyor ve geri kalan kaçıyor. Bunlar kendi kaynaklarında da geçer. İşte Ayşe validemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi. Bir örnek vardır. Ben bunu devamlı kullanıyorum. Çocuklarla, ilahiyattaki öğrencilerle sohbetimde. Güzel bir örnek. Bakın şimdi dikkat edin. Yahudilere sorsanız, Hristiyanlara sorsanız, mesela Yahudilere deseniz ki sizin en hayırlınız kimdir? Derler ki Musa'nın etrafındaki havariler. Değil mi? Hristiyanlara sorsanız, deseniz ki onlara sizin en hayırlınız kimdir? İsa'nın etrafındaki havariler. Ehl-i Sünnet'e sorsanız, deseniz ki sizin en hayırlınız kimdir? Resulullah'ın etrafındaki sahabe. Şah'a sorsanız, deseniz ki sizin en hayırlınız kimdir? Cevap yok. Sizin en şerliniz kimdir? Resulullah'ın etrafındakiler. Anladık mı? Bizim en hayırlarımız, Yahudilerde de Hristiyanlarda da en hayırlısı olanlar Şah'da en şerlisidir. 3-5 tane hariç Resulullah'ın etrafındakiler en şerlilerdir. İşte onun için Şeyhülislam İbn Teymiye, ardından Zehebi ve diğer alimler demişlerdir ki Yahudiler ve Hristiyanlar bile peygamberlerinin ashabını sevmekten Şah'dan daha öndedir. Yahudiler ve Hristiyanlar bile peygamberlerin ashabını, havarilerini sevmeden daha kimden öndedir? Şah'dan bile daha öndedir. Var mı soru? Yoksa kapıyorum. Hocam Samet ismi doğrudan verilebilir mi yani? Ya Allah'ın isimlerini doğrudan vermek zaten sünnete aykırı. Yani bunlar doğru değil. Samet diyemez de Abdussamet mi? Yani öyle bir isim verilmesi de gerekmiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinde mesela Abdullah'ı bulursun, Abdurrahman'ı bulursun, Abdurrahim'i bulursun ama onun dışında çok fazla işte Abdülkani, işte Abdülhamid falan filanı bulamazsın. Yani bunlar tavsiye edilen isimler değil, ancak haram olan isimler de değil. Yani abd kelimesini koyarak isim verirsin ama vereceksen Abdurrahman ve Abdullah dururken diğerlerini vermen çok anlamlı olmaz. Anladık mı? Samet verilmiş mesela. Ona Abdussamet diyeceksin. Abdussamet diyeceksin. Küçük tasbih Fatiha'nın işte şeyden olması hatta falan. Bunlardan rivayet ediyor. İşte zahiri yani. Şu okuyarak zahirinden anlıyorlar. Yani. Zahirinden. Üçte birine denkse diyorlar. Üç kere okursan hatim olur. Yani sati bir bakış açısı tamamen tahrife dayalı. Tamamen kolaycılığa dayalı nefsani bir taş. Açık. İlmiş. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah.